Adamoğlu. Karşıdan gel karşıdan Emoğlu bizim bağın başından Emoğlu bizim bağın başından Emoğlu inşallah kavuşuruz Emoğlu gelen ayın başında. Kalenin ardındayım Emoğlu saatin dördündeyim Emoğlu saatin dördündeyim Emoğlu eller tatlı uykudan Emoğlu ben senin derdindeyim Emoğlu senin derdindeyim Emoğlu, Emoğlu. Dama çıkma üşürsün Emoğlu güzellikte menşursun Emoğlu güzellikte menşursun Emoğlu sen benimsin ben senin Emoğlu.